حضرت علامہ خطیب بے مثال الحاج مولانا المحترم عبد الرزاق صاحب قبلہ جبل پوری اسٹیج پر تشریف فرمائے، علماء اہل سنت خصوصاً جامعۃ العرفان کے تمام اساتذہ کرام، قاری محمد سلیمان، مولانا محمد عثمان، حافظ شہید اعظم، قاری فیاض، یہ جملہ علماء حفاظ، آپ نے مختصر وقت میں جماعت اہل سنت کے جاندار واعظ خوش فکر حضرت قاری مولانا نعمت اللہ صاحب نوری کا بیان بھی سنا. ان علماء اہل سنت کی عمروں میں رب تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، آمین، اور ان حضرات کے علم و عمل سے ہمیں اور آپ کو مستفیض فرمائے، آمین. حضرت علامہ عبد الرزاق صاحب جبل پوری نے ابھی اعلان میں بہت کچھ ارشاد فرمایا. میں نے بہت تقریریں آپ کے گوہنڈی میں کی، خصوصاً جامعۃ العرفان سنی رضا جامعہ مسجد کے اہتمام سے 10 روزہ پروگرام جو محرم شریف کا ہوتا ہے، حضرت علامہ عبد الرحیم خان صاحب قبلہ اور ان کے ارکان کی طرف سے کئی سال بیان میں نے کیا. حضرت علامہ رشیدی صاحب مجھے کئی بار حکم دیے کہ سبحانی صاحب آپ مجھے ٹائم دیجئے، لیکن اب کی مرتبہ انہوں نے سرکار غوث اعظم کی نسبت سے مجھے گرفت میں لے ہی لیا. بے شک، آمین. میں پہلی بار آپ کے اس اسٹیج سے سرکار غوث اعظم بڑے پیر کے اس جشن میں کچھ عرض کرنے کی جسارت کروں گا، لیکن آئیے سب سے پہلے حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیان کا آغاز ہو. اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ، معجزت من معجزات رسول اللہ، امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان، سرکار پیرے پیرا میرے میرا شاہ جیلا، بڑے پیر غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت بسلسلے منقبت پیش فرماتے ہیں. آپ اس منقبت کے 2-3 شعر سماعت کیجئے، اور پھر انشاءاللہ تعالی کل اسی اسٹیج پر سرکار غوث اعظم بڑے پیر کی زندگی پاک کے تعلق سے بھرپور کوشش میں روشنی ڈالنے کے لیے حاضر رہوں گا، انشاءاللہ. درود پاک پڑھیں، پھر بات آگے بڑھے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدني الكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سبحان اللہ، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، بے شک. سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، سبحان اللہ، بہت خوب، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ تلوا تیرا، ورفعنا لك ذکرک کا سایہ تجھ پر، کیا کہنا، ورفعنا لك ذکرک کا سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، کیا دادے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا، بے شک کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا، شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع، سبحان اللہ، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث العظم، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، بہت خوب، پیر پیراں میرے میراں شاہ جیلاں سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اس مہینے کی نسبت ہے کہ شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، وہ نقطہ رس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، واحسن من کلم ترقت عینی و اجمل من کلم تلد النساء، خلقتا مبرعا من کل عیب کانک قد خلقتا کما تشاء، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس، حضرات آج عراق کی سرزمین پر بڑا مشہور شہر ہے جس کا نام ہے بغداد، یہ بغداد عراق کا اس وقت دارالسلطنت ہے، راجدھانی ہے عراق کی، بغداد کو نوشیرواں بادشاہ نے آباد کیا تھا، ایک باغ تھا، اس باغ میں بیٹھ کر کے نوشیرواں رعایا کی ضرورتوں کو سنتا تھا اور ان کی ضرورتوں کو پوری کرتا تھا، اس لیے لوگوں نے اس باغ کا نام بغداد رکھ دیا، یعنی انصاف دینے کا باغ، داد و دہش کرنے کا باغ، آگے چل کر کے وہی ایک شہر آباد ہوا، اسی کا نام ہے بغداد، بغداد اور نیشاپور یہ دو ایسے شہر تھے کہ ہجری پانچویں صدی میں علم دین کے یہ دونوں شہر عظیم مرکز مانے جاتے تھے، بغداد میں مدرسہ اہل سنت نظامیہ بڑا عظیم الشان ادارہ تھا جس میں بڑے بڑے تابعی اور بڑے بڑے محدث درس حدیث دیتے تھے، تعلیم و تعلم کا انتظام تھا، اس وقت بغداد علم دین کا مرکز بنا ہوا تھا، خلفائے بنو عباسیہ جب بغداد کو اپنے قبضہ میں لیتے ہیں تو انہوں نے بڑی ترقی کی اور بہت کچھ بغداد والوں کو دیا، تاریخ بتائی جاتی ہے کہ جب بغداد کو ہلاکو خان نے تہس نہس کیا تھا ہجری آٹھویں صدی میں، یہ ہلاکو خان کون تھا؟ تاتاریوں کا سرغنہ تھا، بڑا ظالم اور بہت ہی خونخوار فوجی سپہ سالار گزرا ہے تاتاریوں کا، یہ سب سے بڑا لیڈر ہلاکو خان۔ اس نے قسم کھا لیا تھا کہ جب تک ہم بغداد میں ہمارے گھوڑا کا پاؤں مسلمانوں کے خون میں ڈوب نہیں جائے گا تب تک ہم ان کے قتل و غارت گری کو بند نہیں کریں گے۔ اور دوسرا قسم اس نے یہ کھایا تھا کہ جب تک میں مینار بنا کر کے اور ان کی کھوپڑی میں بیٹھ کر کے شراب نہیں پی لوں گا تب تک مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اتنا خونخوار اور اتنا بدماش وہ تھا۔ ہلاکو جب فوج لے کر کے چڑھا ہے بغداد پر تو اس وقت بغداد کی سرزمین پر ایک بزرگ تھے حضرت جام رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی ولایت اور جن کی کرامتوں کا شہرہ بڑا زبردست تھا بغداد میں۔ لوگ حضرت جام کے پاس گئے اور جانے کے بعد عرض کرنے لگے، حضور آپ نے سنا ہے ہلاکو خان بغداد پر چڑھ رہا ہے، اس کی فوج آ رہی ہے اور اس کی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، جب جب ضرورتیں پڑی ہیں تو تاریخ بتا رہی ہے کہ بزرگوں کا سہارا لیا گیا ہے، ان کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا گیا ہے اور ان کی بارگاہوں میں حاضر ہو کر کے جان و مال ایمان کی حفاظت کی بھیک مانگی گئی ہے۔ یہ تاریخوں میں آج بھی باتیں موجود ہیں۔ چنانچہ جب تاریخ بغداد پڑھیے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت جام رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں اہل بغداد حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، حضور اب ہماری جان کی حفاظت کیسے ہوگی، ہمارے مال کی حفاظت کیسے ہوگی، ہلاکو خان کی خونخوار فوج سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو حضرت جام نے فرمایا، ٹھیک ہے جاؤ۔ سارے لوگ چلے آئے۔ جب ہلاکو خان کی فوج بغداد پر حملہ آور ہوئی تو حضرت جام رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ تھا، جس پیالے میں وہ پانی پیتے تھے، کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ آپ نے اسی پیالے کو الٹ دیا۔ الٹنا تھا کہ ہلاکو خان کی فوج ٹہل گھوم کر چلی جاتی ہے، بغداد اس کو نہیں ملا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جام رحمت اللہ تعالی علیہ نے پورے بغداد کو اپنے پیالے میں چھپا لیا۔ کیا کہنا، فوج گھوم کر گئی۔ فوج سے ہلاکو خان نے پوچھا، کیا ہوا؟ کہا، ہم سرحد تک گئے مگر بغداد ہم کو کہیں دکھائی نہیں دیا۔ کہا، پاگل ہو تم لوگ، بغداد تک گئے تھے؟ کہا، ہم بالکل چڑھ گئے تھے لیکن شہر ہی نہیں ملا۔ تو آج چڑھائی کرو۔ جب پھر چڑھائی کا ارادہ ان لوگوں نے کیا تو سارے لوگوں نے پھر حضرت جام رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا، حضور پھر اس کی فوج آ رہی ہے۔ حضرت جام رحمت اللہ علیہ نے پھر اپنے پیالے کو الٹ دیا، بغداد اس میں چھپ گیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ پھر ہلاکو خان کی فوج تلاش رہی ہے، بغداد نہیں مل رہا ہے۔ سارے لوگ واپس چلے گئے۔ جب واپس گئے ہلاکو خان نے پوچھا، کیا ہوا؟ کہا، بغداد نہیں ملا۔ کہا، پھر نہیں پائے؟ کہا، نہ۔ ہلاکو خان نے کہا، آپ کی بار میں چلتا ہوں۔ پوری تیاری اس نے کر لی۔ حضرت جام کو جب اطلاع ملی تو حضرت جام پھر پیالہ الٹنا چاہتے تھے کہ تب تک ان کو الہام ہوا، رب تعالی کی طرف سے انہیں یہ خبر دی گئی، جام اب پیالے کو مت الٹو، دو مرتبہ تمہاری بات رکھی گئی۔ جام دو مرتبہ کے باوجود بھی بغداد والے اپنی خطاؤں پر نظر نہیں کیے، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگے، وہ برائیوں سے اپنے آپ کو دور رہنے کے لیے مکمل ارادہ نہیں کیے۔ جام اب رب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب ان پر عذاب الہی نازل ہوگا، اب وہ تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ جام تم بھی ان کے ساتھ شہادت کا جام پینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت جام رک گئے۔ ہلاکو خان چڑھا بغداد میں، وہ قتل و غارت گری مچائی، کہ جب بغداد کے لائبریری کی کتاب دجلہ میں ڈال دیا لوگوں نے تو دریائے دجلہ کا پانی سیاہ ہو گیا تھا، اتنی کتابیں ڈالی گئیں دریائے دجلہ میں، اور اس ظالم نے اس طرح سے قتل و غارت گری کیا کہ اس کا گھوڑا خون میں چلنے لگا، مسلمانوں کے سروں کا مینار بنایا اور اس پر چڑھ کر کے کھوپڑی میں شراب پیا، اتنا بڑا ظالم و جابر تھا یہ ہلاکو۔ لیکن اسی ہلاکو خان کا پوتا الغو خان ہے، جب الغو خان 90,000 کی فوج لے کر کے مکہ شریف پر چڑھائی کر دیا، الغو خان نے کہا کہ میرے دادا نے تو بغداد کو تباہ کیا تھا، میں مکہ المکرمہ کو معاذ اللہ تباہ کر دوں گا۔ 90,000 کی فوج لے کر کے یہ مکہ کی طرف چلا، ایک میدان میں الغو خان ٹھہرا، سویرے کا وقت ہے، 90,000 کی فوج ہے، الغو خان اپنے پوری فوجی طاقت کے ساتھ اس میدان میں فروکش ہے، صبح صبح اس میدان میں اذان کی آواز آ رہی ہے۔ الغو خان نے حفاظتی دستہ کے لوگوں کو بلا کر پوچھا، یہ اذان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہاں کون مسلمان آ گیا؟ حفاظتی دستہ کے چند لشکری دوڑے اور آ کر کے بتانے لگے، سپہ سالار 15 مسلمان ہیں، ان میں ایک شیخ لگ رہا ہے، اس کی داڑھی سفید ہے، اس کا چہرہ بڑا بارونق ہے، وہ 15 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وہیں سے اذان کی آواز آئی ہے، کس طرف وہ 15 لوگ ہیں؟ سپہ سالار ہماری فوج کے آخری حصے پر میدان کے کنارے جو پہاڑی ہے اس پہاڑی کے دامن میں وہ 15 مسلمان ہیں۔ 15 ہیں تم نے گن لیا تعداد؟ ہاں۔ کہا جاؤ سب کو بلا کر کے لاؤ۔ الغو خان کا فرستادہ پہنچا، اس نے دیکھا یہ مختصر جماعت اللہ کو یاد کر رہی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھ کر کے جب بیٹھے تو ایک لشکری نے کہا، تم لوگ کون ہو؟ بزرگ نے جواب دیا، ہم مسلمان ہیں۔ وہ بزرگ کون تھے؟ حضرت سید شرف الدین رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، جو سرکار غوث پاک کی اولادوں میں سے بتائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سید شرف الدین نے جواب دیا، ہم مسلمان ہیں۔ کہا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کہا ہم خدا سے ڈرتے ہیں۔ کہا ہمارے بادشاہ سے نہیں ڈرتے؟ کہا ہم بادشاہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ کہا چلو تم کو ہمارے بادشاہ نے بلایا ہے، کام کسی کے بلانے پر جاتے بھی نہیں ہیں۔ لشکری کو ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت سید شرف الدین کو کچھ اور جواب دے، آ کر کے اپنے سپہ سالار سے کہا کہ اتنا روب و داد سے وہ شیخ بات کر رہا ہے کہ ہم سب کے اندر ہمت نہیں ہے اس سے کچھ بات کرنے کی۔ الغو خان نے کہا چلو میں چلتا ہوں۔ الغو خان اٹھ پڑا، اس کے ساتھ ساتھ اس کا کتا ہے، کتے کو روٹی کھلاتا ہوا الغو خان وہیں پہنچا جہاں یہ چند نفر موجود تھے۔ حضرت سید شرف الدین کو اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھا، پوچھا کون ہو؟ آپ نے کہا ہم مسلمان ہیں۔ کہا ہم سے ڈرتے نہیں ہو؟ کہا ہم صرف خدا سے ڈرتے ہیں۔ کہا خدا بھی کوئی ہے؟ سید شرف الدین نے جواب دیا، اگر خدا نہ ہوتا تو تم جیسے ظالم و جابر بادشاہ کے ہاتھ سے ایک رذیل مخلوق کتے کو روٹی کون کھلواتا؟ اتنا سننا تھا کہ الغو خان نے روٹی کا ٹکڑا زمین پر رکھا اور رکھنے کے بعد کہا، یا شیخ اپنا ہاتھ بڑھائیے، مجھے اسلام میں داخل کیجئے، میں نے جان لیا کوئی طاقت ہے، خدا ہے، وحدہ لا شریک ہے، مجھ جیسے ظالم و جابر کے ہاتھ سے واقعی ایک رذیل جانور کو روٹی کھلایا جا رہا ہے، ہے کوئی طاقت، اسی طاقت کا نام خدا ہے، میں مان لیا، اب مجھے اسلام میں داخل فرمائے گی۔ حضرت سید شرف الدین نے اسلام میں الغو خان کو داخل کیا، اور جب الغو خان مسلمان ہوا تو 90,000 کی فوج وہی کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تاریخ پڑھنے والوں کو کہ تاریخ کا جنازہ کیوں نکال رہے ہو؟ آج تم جب بھٹائی کے ساتھ کہہ دیا کرتے ہو کہ مذہب اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، میں ان ناپاک ذہن والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، الغوخا کے 90,000 فوجیوں کو اسلام کا کلمہ کس نے پڑھایا ہے، جس کے دادا نے بغداد کو تحس نحس کیا تھا اور جس کا پوتا مکہ المکرمہ کو معاذ اللہ تحس نحس کرنے کے لیے 90,000 کی فوج لے کر کے آگے بڑھ رہا ہے، 90,000 کی فوج عراق کے میدان میں کلمہ پڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا ہے، یور سے تاتار کے افسانے سے اور پاسما مل گئے کعبے کو سنم خانے سے، میں عشق کا تعلق نہیں پیمانے سے، یہ مذہب اسلام ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا اسے دباؤ گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث العظم، سبحان اللہ۔ تاریخ پڑھو، تاریخ اسی الغو خان سے جو نسل چلی مغل ان کو کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر مغلوں نے 335 برس حکومت کی ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیے، یہ 90,000 کی فوج اسلام قبول کر رہی ہے، پاسماں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے، وہی فوج اب کعبۃ المکرمہ مکہ المعظمہ کی زیارت کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ سرکار غوث اعظم پیر پیراں میر میراں شاہ جیلا اسی بغداد میں تشریف فرما ہے۔ سبحان بغداد ایک تاریخی شہر ہے، بغداد میں اولیاء کرام کے مزارات ہیں، بغداد ہی میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مزار ہے، بغداد میں سرکار غوث اعظم کا مزار ہے، سبحان اللہ، بغداد میں بڑے بڑے بزرگوں کے مزارات پائے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج ہندوستان کی سرزمین پر ہم کو اور آپ کو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ قبر پجوا کہہ دیا جا رہا ہے، امام اعظم کی قبر ہم نے بنائی ہے بغداد میں، امام اعظم کا روضہ ہم نے تیار کیا ہے بغداد میں، ان دجال ذہن و فکر سے پوچھنا چاہتا ہوں، نزد کی بدماش اولادوں سے جو بھارت کی سرزمین پر خوش عقیدہ مسلمانوں کو قبر پجوا کے نام سے یاد کرتے ہو، بغداد کی سرزمین پر غوث اعظم کا روضہ ہندوستان کے مسلمان نے تعمیر نہیں کیا ہے بلکہ بغداد کے خوش عقیدہ مسلمانوں نے تعمیر کیا ہے، پتہ یہ چلا کہ بزرگوں کے مزارات پر روضوں کی تعمیر کا سلسلہ آج سے نہیں ہے بلکہ بہت پہلے سے ہے، ان بزرگوں کے مزارات پر روضوں کی تعمیر ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ آپ تاریخ پڑھتے نہیں ہو اور کچھ سوچتے نہیں ہو، ایک بیڑا پان کھا کر کے اسلام کا قانون سمجھنے چلے ہیں، بدعت ہے۔ غوث پاک کا ذکر منا رہے ہو، مولانا محمود عالم صاحب رشیدی، سب بدعت ہے، صحابہ گیارہویں کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے گیارہویں کی ہے جو آپ لوگ گیارہویں منا رہے ہو، ان بدماشوں سے پوچھو کہ دارالعلوم دیوبند کا سب سالہ جشن تم منا رہے ہو صحابہ نے کیا تھا، سونیا گاندھی کو بلا کر کے ندوا میں اور اس کی چھاؤں میں رہ کر کے اپنی مرادیں مانگ رہے ہو، یہ معاذ اللہ رب العالمین کسی بزرگ نے کیا تھا؟ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ یوں فریاد ہم کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ یہ تاریخ کا معاملہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے پیارے، آؤ پانچویں صدی ہجری کا جائزہ لیا جائے، پانچویں صدی ہجری کا ماحول کیسا تھا، لوگ کرامتوں کے منکر ہو رہے تھے، پانچویں صدی ہجری میں لوگ اولیاء کرام کی طاقتوں کا انکار کر رہے تھے، رزق حلال سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے تھے، بھائیوں کے حقوق مارے جا رہے تھے، یتیموں پر پھر ظلم ہو رہا تھا، لڑکیاں پھر ستائی جانے لگی تھیں، ایک امیر غریب کو گری نگاہ سے پھر دیکھنے لگا تھا، علم کا جنازہ نکل رہا تھا، تصوف کو کھلواڑ بنایا جا رہا تھا، بزرگوں کی بارگاہوں میں جا کر کے جبین نیاز کو ٹیکنے پر نہ جانے کیسے کیسے اعتراضات کیے جا رہے تھے، ان کی بارگاہوں میں پہنچنے کے بعد ایک ایسی ہی وہ جگہیں تھیں کہ جہاں جانے کے بعد انسان اپنے گناہوں پر نظر ثانی کر کے ندامت کے آنسو بہاتا تھا اور اپنے خطاؤں سے معافی مانگتا تھا، ایسی درگاہوں میں جانے پر پابندیاں لگائی جانے لگی تھیں اور تصوف کے مزاج کو بگاڑا جانے لگا تھا، قلب کی صفائی ختم ہو چکی تھی. ایسے ماحول میں جب ہم تاریخ کا ایک ورق الٹتے ہیں تو ایک انسان ہم کو ایسا بھی ملتا ہے کہ جہاں نوجوانوں کے قدم بہک رہے تھے, جہاں نوجوان دور ہوتا چلا جا رہا تھا, جہاں نوجوان کی زندگی کے مقدس اور پاکیزہ صبح و شام کے ماحول خراب ہوتے چلے جا رہے تھے, وہیں پر ایک نوجوان کی تاریخ ہمیں ایسی بھی مل رہی ہے کہ اس نوجوان کی تاریخ کا جائزہ لیا جاتا ہے تو جہاد کے میدان میں بہت بڑا بہادر دکھائی دیتا ہے, تقوی کے میدان میں بہت بڑا متقی دکھائی دیتا ہے, عبادت و ریاضت کے میدان میں بہت بڑا زاہد دکھائی دیتا ہے. ایک نوجوان ہے جو روزہ رہ رہا ہے, شام کا وقت ہوتا ہے تو افطاری کر لیتا ہے, رات بھر وہ رب کی عبادت کرتا رہتا ہے, اور جب دن کا اجالا پھیلتا ہے تو دن کے اجالے میں روزہ رہ کر کے اپنے معبود کی یاد کر رہا ہے. ایسا نوجوان ہمیں تاریخ کے صفحہ پر مل رہا ہے. وہ نوجوان ایک مرتبہ روزہ رکھے ہوئے دریائے دجلہ کے کنارے کنارے جا رہا ہے, شام کا وقت ہو گیا, نوجوان سوچتا ہے کہ دریا کی لہریں سامنے ہیں, افطاری کرنے کا وقت ہو گیا ہے. نوجوان نے دریا میں وضو کیا, وضو کرنے کے بعد سوچ رہا ہے کہ چند قطرے پانی سے وضو افطاری کر لوں کہ تب تک پانی کی سطح پر ایک پھل دکھائی دیا, اس پھل کو نوجوان پڑھا اور اٹھا لیا. اٹھانے کے بعد نوجوان سوچتا ہے یہ مباح چیز ہے, لاؤ اسی سے افطاری کر لوں. نوجوان نے افطاری کر لیا, افطاری کرنے کے بعد پھر اس کے دل نے گواہی دی, تم اتنے بڑے متقی اور پرہیزگار ہو, تم ایسے مقدس بن رہے ہو, اپنی صبح کو تم صاف رکھ رہے ہو, اپنی شام کو تم صاف رکھ رہے ہو, تم اپنی زندگی کے تقدس کو ایک شاہراہ دے کر کے متعین کرنا چاہتے ہو, اور اپنے زندگی کے تقدس کو پیش کر کے دوسرے نوجوانوں کے لیے لمحے فکریہ بننا چاہتے ہو, تو کھا کیوں لیا ہے؟ اگر قیامت کے میدان میں رب تعالیٰ نے تجھے سوال کر دیا تجھ سے اور پوچھ لیا کہ بلا اجازت کے مالک کے تم نے روزے کا افطار کیوں کیا, تو اے نوجوان تیرے پاس جواب کیا ہوگا؟ نوجوان اپنے دل میں یہی ساری باتیں سوچ رہا ہے اور سوچتے ہوئے دریا کے کنارے چل رہا ہے. اس نوجوان کے دل نے فیصلہ دیا کہ لاؤ دریا کے کنارے چل کر کے پتا لگایا جائے کہ یہ سیب کا پھل کہاں سے آیا تھا, اگر باغ کا مالک مل جائے تو ہمارا کام بن جائے گا. کئی منزل چلنے کے بعد دریا کے کنارے ایک بڑا خوبصورت باغ ملا, باغ کے اندر نوجوان داخل ہو جاتا ہے. نوجوان نے دیکھا کہ درخت کی کچھ شاخیں ایسی ہیں جو دریا کی طرف لٹکی ہوئی ہیں. نوجوان نے اندازہ لگا لیا, بس کرو, انہی درختوں میں سے کسی درخت کا پھل ٹوٹ کر کے دریا میں گرا ہے اور دریا کی لہروں نے اسے وہاں تک پہنچا دیا. اندر داخل ہوا, تمام باغبان ملتے رہے, پوچھتا رہا اس باغ کا مالک کون ہے. ہر باغبان نے کہا, ہر کام کرنے والے نے بتایا, چلے جاؤ محل کے پاس جو ایک کٹیا چھوٹی سی دکھائی دے رہی ہے, اسی جھوپڑے میں اس باغ کا شیخ بیٹھا ہوا ہے. نوجوان کے قدم آگے بڑھے, نوجوان محل کے قریب گیا, بڑا خوبصورت محل ہے مگر محل میں وہ بزرگ نہیں رہ رہے ہیں, بزرگ اپنے لیے کٹی بنائے ہوئے ہیں, اس کٹی میں مسلح بچھا ہوا ہے. جیسے نظر پڑی تو دیکھتے کیا ہیں کہ شیخ عبادت میں مشغول ہیں. جب نماز سے فارغ ہوئے تو نوجوان نے سلام کیا, سلام کا جواب دیا بزرگ نے, اور جواب دینے کے بعد پوچھا, نوجوان کیسے آئے ہو؟ ولی رولی میں شناخت, نگاہ پڑی کی پہچان گئے شیخ, آنے والا نوجوان کیسا ہے؟ نوجوان نے کہا, حضور مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے, میں اپنی اس غلطی کی معافی کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. میں روزہ سے تھا دن بھر اور بغیر اجازت کے آپ کے داس باغ کا ایک درخت کا کوئی سیب ٹوٹ کر کے دریا میں گرا تھا, وہی ندی میں دریا میں بہتا ہوا جا رہا تھا, میں نے اسے استعمال کر لیا ہے. آپ کی اجازت نہیں تھی, اجازت آپ دے دیں تاکہ اس میں میرے لیے کوئی قباحت نہ رہے. یوں تو میں نے مباح سمجھ کر کے اس چیز کو استعمال کیا تھا, لیکن حضور میں قلب و روح کی صفائی کے منافی اس بات کو سمجھتا ہوں, آپ ہمیں معاف کر دیجئے. شیخ نے فرمایا, بیٹا تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے, تم نے ایسی خطا کی ہے کہ تمہاری یہ خطا اس طرح سے نہیں معاف کی جائے گی. نوجوان عرض کرتا ہے, حضور آخر ہماری معافی کے لیے کون سا پھر طریقہ استعمال کیا جائے گا؟ شیخ نے فرمایا, بیٹا تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے, اگر تم قلب و روح کی صفائی کی بنیاد پر آئے ہو اس خطا سے معافی مانگنے کے لیے تو سنو سناؤ, تمہیں ہمارے لیے کچھ وقت دینا پڑے گا, تم ہمارے باغ میں 6 مہینہ یا 11 سال تک رہو اور ان درختوں کی دیکھ بھال کرتے رہو, پھر جب مدت پوری ہو جائے گی تب تمہیں ہماری بارگاہ میں بازیابی کا موقع ملے گا اور پھر ہم تمہاری خطا معاف کر دیں گے. نوجوان نے تھوڑی دیر تک سنجیدگی سے غور کیا اور نوجوان نے غور کر کے فیصلہ دیا, یا شیخ مجھے منظور ہے, میں آپ کے باغ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں. روایت کے مطابق 6 مہینہ یا 11 سال تک اس نوجوان نے باغ کی باغبانی کی ہے اور جب مدت پوری ہو گئی تو نوجوان سوچ رہا ہے, لاؤ شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر کے میں اپنے اس خطا کی معافی مانگ لوں. نوجوان کی عبادت کو شیخ نے دیکھا ہے, شیخ کی عبادت اور ریاضت کو نوجوان نے دیکھا ہے, دونوں کی عبادت اور ریاضت اور حرکتوں کو دیکھتے رہے, دونوں کے قلب و روح کی صفائی کا معاملہ بلحظہ فرمائیے. شیخ سوچ رہے ہیں کہ مجھ کو حسب منشا نوجوان مل گیا ہے, نوجوان سوچ رہا ہے میری مدت پوری ہو گئی ہے. نوجوان سے ایک روز خود شیخ نے ارشاد فرمایا, بیٹا تمہاری مدت تو پوری ہو گئی ہے, کیا تم اپنے خطا کی معافی نہیں چاہ رہے ہو؟ نوجوان نے عرض کیا, حضور میں نے کئی بار ارادہ کیا کہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر کے میں اپنے خطا کی معافی چاہ لوں اور اپنے لیے اجازت لے لوں, مجھے کافی عرصہ گزر گیا آپ کی خدمت میں رہتے ہوئے لیکن میری غیرت نے اجازت نہیں دی, مجھے ہمت و جرات نہیں ہوئی کہ میں آپ کے سامنے عرض کر سکوں. شیخ نے فرمایا, بیٹا تمہاری مدت تو ضرور پوری ہو گئی ہے. نوجوانوں یہی میں ذہن و فکر دینا چاہتا ہوں, ایک مباح چیز بلا اجازت کے حاصل کر لی ہے نوجوان نے, تو اس مباح چیز کی معافی کے لیے تاکہ میرے قلب و روح کی صفائی پر اثر نہ پڑے, اس طرح سے باغبانی کی جا رہی ہے, اس طرح سے شیخ کی خدمت گزاری کی جا رہی ہے. میں آپ کی زندگی کا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آپ بھی اپنے قدم کو رزق حلال کے لیے بڑھا رہے ہو کہ نہیں؟ کیا آپ صبح و شام سوچتے ہو مجھے حلال روزی ملے کہ نہیں؟ کیا آپ نے بھی کبھی فکر کیا ہے کہ ہم کسی چیز کو غیر کے استعمال نہ کریں بلا اجازت کے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں, مذہب اسلام کے قانون پر ذرا نگاہ ڈالتے جائیے کہ بلا اجازت کسی کے کسی سامان کو استعمال نہ کیا جائے. جب اتنی اجازت نہیں دی جا رہی ہے تو چوری کرنے کی اجازت کب دی جائے گی آپ کو؟ حقوق مارنے کی اجازت کب آپ کو دی جائے گی؟ بلا اجازت دوسرے کے سامان کو چھونے کی کب اجازت دی جائے گی؟ ذرا مذہب اسلام کے نفس کو سمجھتے ہوئے چلیے اور دستور کو ملاحظہ فرماتے ہوئے چلیے. نوجوان سے جب شیخ نے فرمایا, نوجوان عرض گزار ہو جاتے ہیں, حضور مجھے عرض کرنے کی ہمت نہیں ہے لیکن اب آپ میرے حالات پر خود تجزیہ کیجئے اور سرکار مجھے معاف کر دیجئے. تب تک شیخ نے فرمایا, بیٹا ایک شرط تو تم نے پوری کر دی ہے مگر ایک شرط تمہارے لیے اور ہے. کہا, وہ کون سی شرط؟ کہا, ہمارے پاس ایک بچی ہے جو دونوں آنکھوں کی اندھی ہے, جو دونوں پیروں کی لنگڑی ہے, جو دونوں ہاتھوں کی لولی ہے, جو دونوں کانوں کی بہری ہے, جو زبان کی گونگی ہے. اتنے عیب میری بچی میں پائے جا رہے ہیں, میرا ارادہ ہے کہ میں اس کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں. نوجوان تھوڑی دیر تک سوچتا رہا, نوجوان نے کہا, یا شیخ میری غلطی معاف کی جائے, یہ شرط مجھے منظور ہے. ذرا غور فرمائیے, آج کے نوجوان کی شادی ہونے والی ہو, اس نوجوان کے ذہن و فکر کا جائزہ لیجیے. اگر کہہ دیا جائے کہ تیری شادی ایسے دلہن کے ساتھ ہونے والی ہے جس کے پاس آنکھ نہیں ہے, وہ کہے گا میں خالی زندگی گزار لوں گا مگر مجھے ایسی بیوی نہیں چاہیے. جب اس کے پاس آنکھ ہی نہیں ہے, اس کے پاس پیر ہی نہیں ہے, اس کے پاس ہاتھ ہی نہیں ہے, مجھے ایسی بیوی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن نوجوانوں ذرا زندگی کی فکر کو ملاحظہ فرماؤ. نوجوان عرض کرتا ہے, یا شیخ مجھے یہ شرط منظور ہے, آپ میری خطا معاف فرما دیں. نوجوان کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے, شیخ نے انتظام و اہتمام کیا اور نکاح خانی ہو گئی. نکاح ہونے کے بعد شیخ نے فرمایا, بیٹا اب آج سے اس پورے باغ کے مالک تم ہو, اور یہ جو سامنے محل دکھائی دے رہا ہے بیٹا اب یہ محل تمہارے لیے ہے, اور اس محل میں علاوہ میری بچی کے کوئی اور عورت نہیں ہے بیٹا, اب سب تمہارے لیے ہے. نوجوان کو ساری ملکیت سونپ دی جاتی ہے. نوجوان جب محل میں داخل ہوئے, محل میں داخل ہوتے ہی ایک حسین و جمیل خوبصورت بیوی نے اپنے شوہر کا استقبال کیا, سلام کیا. سلام کرنا ہی تھا کہ نوجوان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں. نوجوان سوچنے لگتا ہے کہ مجھ سے تو یہ کہا گیا تھا کہ تمہاری شادی ایسی لڑکی سے کی جا رہی ہے جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں, جو سنتی نہیں ہے, جو دونوں پیروں کی لنگڑی ہے, جو دونوں ہاتھوں کی لولی ہے, مگر میں اس کے خلاف پا رہا ہوں, یہ معاملہ کیا ہے؟ پھر نوجوان کے ذہن و فکر نے جواب دیا کہ شیخ معاذ اللہ جھوٹ نہیں بولیں گے, شیخ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ اس محل میں میری بچی کے علاوہ کوئی اور عورت نہیں ہے, اس میں ضرور کوئی راز ہے. نوجوان نماز کی نیت ہاتھ باندھ لیتے ہیں. اور رات بھر نوجوان نماز پڑھتا رہا, خاتون بھی نماز پڑھتی رہی. جب دن کا اجالا پھیلا نوجوان نے سوچا لاؤ اس رات کو اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے پھر سوال کروں. جیسے ہی نوجوان شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو شیخ کی نگاہ نے تار لیا کہ نوجوان کی جستجو کچھ اور ہے. شیخ نے فرمایا بیٹا کیا معاملہ ہے؟ نوجوان نے عرض کیا حضور شادی کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. آپ نے فرمایا بیٹا تم نے مطلب نہیں سمجھا. سنو نوجوان میں نے تمہاری صبح دیکھا ہے, میں نے تمہاری زندگی کے پاکیزہ ماحول کو دیکھا ہے, میں نے تمہاری زندگی کے رفتار و گفتار کو دیکھا ہے, میں نے تمہاری زندگی کے تقوی طہارت کو دیکھا ہے, میں نے تمہاری عبادت و ریاضت کو دیکھا ہے. بیٹا سن لو میری بچی ہے, میں نے جو یہ کہا تھا کہ میری بچی دونوں آنکھوں کی اندھی ہے آج تک اس کی نگاہ کسی غیر محرم پر نہیں پڑی ہے. میں نے جو یہ کہا تھا وہ کانوں کی بہری ہے آج تک اس نے کسی غیر محرم کی آواز کو نہیں سنا ہے. میں نے جو یہ کہا تھا وہ دونوں ہاتھوں کی لولی ہے آج تک اس نے خلاف شرع کوئی کام نہیں کیا ہے. میں نے جو یہ کہا تھا دونوں پیروں کی لنگڑی ہے آج تک وہ شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھائی ہے. میں نے جو یہ کہا تھا زبان کی گونگی ہے آج تک شریعت کے خلاف ایک لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلے ہیں. وہ میری بچی ہے اس کا نام فاطمہ ام الخیر ہے, اس نوجوان کا نام صالح ہے, اس شیخ کا نام حضرت عبداللہ صوبئی ہے. یہ مقدس آنگن میں جو پھول کھلتا ہے اسی کا نام غوث اعظم ہے, اسی کا نام پیر پیرہ ہے, اسی کا نام محی الدین جیلانی ہے, اسی کا نام محمود سبحانی ہے. اور فرماتے چلیے وہی نوجوان ہے جس کا نام حضرت صالح ہے, جو حضرت غوث اعظم کے باپ ہیں. یہ وہی شیخ ہیں حضرت عبداللہ سمعی جو سرکار غوث اعظم کے نانا ہیں. یہ وہی خاتون ہیں جن کا نام فاطمہ ام الخیر ہے, یہ حضرت غوث اعظم کی ماں ہیں. ذرا زندگی کے تقدس کو ملاحظہ فرمائیے, زندگی کی طہارت کو دیکھتے ہوئے چلیے, زندگی کی رفتار و گفتار کو دیکھتے ہوئے چلیے. ایسے آنگن میں جو پھول کھلا ہے اس شخصیت پر نگاہ ڈالیے. یہی سرکار غوث اعظم پیرے پیرا میرے میرا ہیں. آئیے ذرا زندگی کے تقدس کی بات آ گئی تو کردار و عمل کا اثر زندگی پر جو پڑتا ہے ایک واقعہ اور عرض کرتا چلو. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ ذہن و فکر میں جو بات اتارنا چاہتا ہوں اس نتیجے پر غور فرمائیے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی اپنے وقت کے جید بزرگ میں سے بزرگ گزرے ہیں. حضرت بایزید بستامی نے ایک مرتبہ اپنی ماں سے سوال کیا, امی میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. ماں نے کہا بیٹا کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ ماں یہ تو بتاؤ کہ میں 30 سال سے عبادت و ریاضت کر رہا ہوں مگر 30 سال سے جو مجھے کیفیت عبادت میں ہونی چاہیے وہ لذت میں نہیں محسوس کر رہا ہوں, جو میری دلجمعی ہونی چاہیے عبادت میں وہ ماحول مجھ کو نہیں مل رہا ہے. ماں 30 سال سے میں عبادت کر رہا ہوں اور 30 سال سے پہلی کی زندگی میں میں دیکھ رہا ہوں, میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی لغزش یا خطا نہیں کی ہے کہ جس لغزش اور خطا کا اثر میری عبادت پر پڑ رہا ہو. میں یہ تو بتاؤ کہ آپ سے کوئی ایسی چوک تو نہیں ہو گئی ہے کہ جس کا اثر میری عبادت پر پڑ رہا ہو. تو ماں بھی عابدہ زاہدہ ہیں ولیہ ہیں, انہوں نے بھی اپنی زندگی کا تجزیہ کیا اور تجزیہ کرنے کے بعد فرمایا بیٹا میری زندگی بھی ماحول ایسے ہیں کہ میں نے بھی اپنی زندگی میں کوئی خطا نہیں کی ہے. لیکن اے بایزید ایک مرتبہ میں اپنے مکان کے چھت پر چل رہی تھی کہ پڑوس کی چھت پر میری نگاہ پڑی, پنیر رکھی ہوئی تھی, سرکہ رکھا ہوا تھا. میں اس کے چھت پر چلی گئی اور جب دیکھی تو میری نگاہ پڑی, میری طبیعت میں کچھ لالچ پیدا ہوئی, میں نے انگلی ڈال کر کے اور اس کی بلا اجازت کے اسی پنیر کو چکھ لیا تھا. اے بایزید ایسا تو نہیں ہے کہ اسی کا اثر پڑ رہا ہو؟ حضرت بایزید بستامی عرض کرتے ہیں امی اس پڑوس سے معافی مانگو, جب آپ کی ماں نے اس پڑوس سے اجازت لے لی ہے. اب حضرت بایزید بستامی فرما رہے ہیں اب میں عبادت کرنے لگا تو مجھے لذت مل رہی ہے, مجھے کیش مل رہا ہے, مجھے سرور مل رہا ہے. آپ ذرا زندگی کے پاکیزہ ماحول کا اثر ملاحظہ فرماتے چلیے کہ زندگی کے کردار کا اثر زندگی کا کیسے پڑتا ہے, ماں اور باپ کی عبادتوں کا اور ان کی نیکیوں کا اثر اولادوں پر کیسے پڑتا ہے. آج بہت شکایتیں آپ کرتے چلے جاتے ہو, مولانا محمود عالم صاحب رشیدی تعویذ دے دیجیے, میرا بچہ بگڑ گیا ہے, میرا بچہ میرا وفادار نہیں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے یہ بتاؤ اے مسلمانوں, آپ نے اپنے بچے کی ولادت پر جب وہ پیدا ہوا ہے تو وفاداری کا کون سا کرتوت پیش کیا ہے آپ نے؟ اگر بچے کی پیدائش پر آپ خلاف شرع کام کر رہے ہیں تو کیا یہ آپ امید رکھتے ہیں کہ بچہ جوان ہونے کے بعد آپ سے وفاداری کا ثبوت دے گا؟ نہیں, بچہ تو پیدا ہوا ہے, اس کا دل بالکل صاف شفاف آئینے کی طرح ہے, مگر اس کے دل پر زخم کون لگا رہا ہے؟ اس کے دل کو مجروح کون کر رہا ہے؟ آپ ذرا غور فرمائیے, بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل صاف شفاف آئینہ ہوتا ہے. اب آپ کو چاہیے کہ اس شرعی قانون میں رہ کر کے آپ خوشی منائیں. اگر بچے کی پیدائش پر آج اذان دلوا دی ہے داہنے کان میں اور بائیں کان میں تکبیر کہلا دی ہے, اور بچے کی پیدائش پر اس بچے کے منہ میں کسی نیک آدمی کے ذریعہ سے کوئی میٹھی چیز ڈلوا دی ہے, تو اس بچے کے دل پر بڑا اچھا اثر پڑے گا. لیکن بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا دل تو صاف شفاف آئینہ کی طرح ہے. آپ نے ریڈیو اور ناچ گانے سے اس کی پیدائش کی خوشی کر دی ہے, تو گناہ کی تلوار اس کے دل پر کس نے چلائی ہے؟ اس کے دل کو زخمی کس نے کیا ہے؟ بچہ تو پیدا ہوا ہے آپ کے لیے نعمت الہی بن کر کے, مگر ماں اور باپ اپنے بچے کے لیے زحمت بن رہے ہیں کہ نہیں؟ اپنے بچے کے تقدس کو خون تم نے کیا کہ نہیں؟ وہ بچہ صاف و شفاف دل لے کر کے آ رہا ہے, اس بچے کے دل پر گناہ کی تلوار کون چلا رہا ہے؟ چلانے والے تم ہو. تو جب اپنے بچے کے دل کو زخمی تم نے کر دیا ہے, تو جوان ہونے کے بعد وہ تمہارا وفادار نہیں رہے گا, بلکہ تمہارے ساتھ غداری سے پیش آئے گا, تمہارے ساتھ تکلیف دہ چیزوں سے پیش آئے گا. آپ ذرا تجزیہ کرتے ہوئے تو چلیے, آپ نے اسلام کے مزاج کو نہیں سمجھا ہے, اسلام کے تقدس کو نہیں سمجھا ہے. بزرگوں کی یادیں اسی لیے منائی جاتی ہیں اور بزرگوں کا ماحول آپ کے سامنے اسی لیے پیش کیا جاتا ہے تاکہ آپ کی زندگی صاف اور ستھری ہو. آج یہ پھر واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے, بلکہ ذہن میں ایک بات اتارتا ہوا چلو. دیکھو یہی حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ لباس فاخرہ پہن کر کے اپنی ماں کے سامنے آئے اور عرض کیا, امی جان دیکھو اس وقت اللہ تعالی نے مجھ کو کتنا بڑا کمال عطا فرما دیا ہے. ماں نے کہا, ہاں بیٹا تم کو کمال تو مل گیا ہے لیکن یہ میرا کمال ہے. حضرت بایزید بستامی نے ماں سے عرض کیا, امی تمہارا کمال کیسے ہے؟ کمال تو میرا ہے, علم میں نے حاصل کی, عبادت و ریاضت میں کر رہا ہوں, اپنی زندگی کو مقدس میں بنائے ہوئے ہوں, گناہوں سے میں دور رہتا ہوں, مسلمانوں کو ہدایت کے راستے پر تاکید میں کرتا رہتا ہوں, اس لیے وہ میرا استقبال کر رہے ہیں اور میرا لحاظ کر رہے ہیں, خلیفہ وقت بھی مجھ سے خوف کا رہا ہے. امی جان تمہارا کمال کیا ہے؟ تو ماں نے بڑی سنجیدگی سے فرمایا, بیٹا بایزید یہ میرا کمال ہے, تمہارا کمال نہیں ہے. حضرت بایزید بستامی اپنی ماں سے مچل گئے اور عرض کرنے لگے, امی یہ تو بچاؤ آخر تمہارا کمال کیسے ہے؟ تو ماں نے کہا, بیٹا بایزید سن, اگر تہجد کی نماز پڑھ کر کے میں تجھے دودھ نہ پلاتی تو تیرے اندر یہ کمال کیسے پیدا ہوتا؟ اب آپ ذرا غور فرمائیے, ماں کے کردار کو دیکھیے اور جائزہ لیتے ہوئے چلیے. ماں جب عابدہ زاہدہ ہے, اس کی گود کا پلا ہوا بچہ بایزید بستامی بنتا ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ تم اپنی اولادوں کو اگر صاف اور صالح رکھنا چاہتے ہو تو پہلے اپنی گود کو پاکیزہ بنا لو, پہلے اپنے ماحول کو پاکیزہ بنا لو, پہلے اپنی صبح کو پاکیزہ بنا لو, پہلے اپنی شام کو پاکیزہ بنا لو, پہلے اپنی زندگی کے رفتار کو پاکیزہ بنا لو, پہلے اپنی زندگی کے ماحول کو پاکیزہ بنا لو. مسلمانوں گناہوں میں ملوث ہونے کے بعد صالحیت کا خواب دیکھنے والوں, تم اپنی زندگی کے تقدس کا خون کر رہے ہو, تمہیں زندگی کا تقدس نہیں حاصل ہو سکتا ہے. تمہیں اگر زندگی کا تقدس لے کر کے اور صالحیت کے ماحول میں صالح بن کر کے چلنا ہے تو تمہیں اپنی صبح کو صاف کرنا پڑے گا گناہوں سے, اپنی شام کو گناہوں سے صاف کرنا پڑے گا, اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے پر تمہیں کڑی نگاہ رکھنی پڑے گی. آئیے ذرا جائزہ لیتے ہوئے چلیے. میں عرض کر رہا تھا یہی پانچویں صدی ہجری ہے. پانچویں صدی ہجری میں زندگی کا ایک بہترین تقدس غوث اعظم کے والد گرامی سے ملتا ہے. سرکار غوث اعظم اپنے باپ کے اور اپنی ماں کے گود میں آ گئے ہیں. سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر جس طرح صبح کو پیدا ہوتے ہیں, قربان جائیے, آپ کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ مجھ کو تین بشارتیں اس رات میں ملی ہیں, تین خوبیاں مجھ کو حاصل ہو گئیں. جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے اس رات میں سرکار دو عالم کو خواب میں دیکھا, تو سب سے بڑی سعادت تو مجھے یہ ہوئی کہ میرے آقا کی زیارت نصیب ہو رہی ہے. اور دوسری بات, کیا میرے آقا حکم فرماتے ہیں, صالح تمہارے گھر جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ میرا روحانی بیٹا ہے. اللہ اکبر, آپ کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہو گئی کہ میرے بیٹے کو سرکار دو عالم نے اپنا روحانی بیٹا قرار دیا ہے. اور پھر تیسری خوشی کیا حاصل ہوتی ہے, آپ کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا, یہ تمہارا بیٹا اے صالح میرے دین کو زندہ کرے گا. اللہ اکبر, یہ تین بشارتیں آپ کو ملتی ہیں اس رات میں. سرکار غوث اعظم کے والد گرامی اپنے بچے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں, اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں, ماں دیکھ رہی ہیں اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں. سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر جب پیدا ہوئے تو 29 شعبان کو پیدائش ہوتی ہے اور اس کے صبح رمضان کا مہینہ لگنے والا ہے, اور جب سال بھر کا عرصہ گزرا تھا تب بھی آپ کی اکرامت سامنے آئی تھی, چنانچہ سرکار غوث اعظم کی ولادت ہو گئی ہے. سویرے سویرے رمضان کا مہینہ ہے لیکن رمضان کے چاند کا ثبوت نہیں ملا. لوگ سوچ رہے ہیں روزہ رکھا جائے کہ نہ رکھا جائے, شرعی شہادت تلاش کی جا رہی ہے, لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے بتاؤ رمضان کا چاند ہوا کہ نہیں ہوا, کسی نے کچھ نہیں بتایا. تب تک سرکار غوث اعظم کے ماں کے پاس خبر پہنچتی ہے کہ شرعی شہادت تو رمضان کے چاند کے لیے ہمیں نہیں مل پا رہی ہے. آپ کی ماں فرماتی ہیں کہ شرعی شہادت تو یہاں بھی نہیں ہے لیکن میرے بیٹے عبد القادر نے آج صبح سے دودھ نہیں پیا ہے. اللہ اکبر, ذرا غور فرمائیے, سرکار غوث اعظم نے دودھ نہیں پیا ہے. تھوڑا عرصہ گزرا تھا کہ شرعی ثبوت حاصل ہو گئی, شرعی شہادت مل جاتی ہے کہ چاند رمضان کا ہو گیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عالم سیر خارجی میں بھی رمضان کے مہینے کا احترام ملاحظہ فرمائیے. ابھی آپ بچے ہیں, آپ مکلف نہیں ہیں, آپ پر روزہ فرض نہیں ہے, مگر رمضان کے احترام کا ماحول ذرا ملاحظہ فرمائیے. اسی کو سرکار اعلی حضرت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن رحمت اللہ تعالی علیہ اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ رہے پابند احکام شریعت بت داہی سے, اور نہ چھوڑا سیر خاری میں بھی روزہ غوث اعظم نے, چھوڑا سیر خاری میں بھی روزہ غوث اعظم نے. اللہ اللہ, یہ سرکار غوث اعظم پیرے پیرا میرے میرا ہیں. سرکار غوث اعظم کی ولادت بس عادت ہوئی, اور جب میرے سرکار غوث پاک پیدا ہوئے ہیں تو ذرا دیکھو تاریخ بتا رہی ہے کہ اس مہینے میں اور اس دن عراق کے صوبہ میں 1100 بچوں کی پیدائش ہوئی اور سب کے سب غوث پاک کے صدقہ میں ولی ہو گئے. اللہ اللہ, کتنی برکت ہوئی. اور جب سرکار غوث اعظم کی پیدائش ہوئی تو عراق کے صوبہ میں بارش بہت ہوئی, اس سال پھل درختوں میں بہت آئے, اس سال بارش بڑی اچھی ہوئی, سارے لوگ آسودہ ہو گئے, جانوروں کے دودھ بڑھ گئے. میرے سرکار غوث اعظم کے جد سیدنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مالک کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تھی, تب ذرا برکت کا ماحول دیکھیے. اور آپ کے روحانی لاڈلے سرکار غوث اعظم کی ولادت بسعادت ہو رہی ہے, تب ذرا برکت کا ماحول ملاحظہ فرمائیے. سرکار غوث اعظم اپنی ماں کی گود میں ہیں, ماں کی گود بھری ہوئی ہے, عورتیں زیارت کرنے کے لیے آ رہی ہیں. واقعی اشراف خاندان میں آج تک اتنا حسین و جمیل بچہ ہم لوگوں نے قصبہ نیف میں نہیں دیکھا. یہ قصبہ نیف گیلان کے قریب ہے اور یہ گیلان ایک بہت بڑا قصبہ اس وقت مانا جاتا تھا, عراق کے صوبہ میں یہ پڑ رہا ہے. چنانچہ عورتیں دیکھنے کے بعد جاتی ہیں اور کہتی ہیں اس عمر پر آپ کے وہاں بچہ پیدا ہوا ہے. سرکار غوث پاک کے ماں کی عمر 60 سال کے قریب ہو گئی تھی یا زائد ہو گئی تھی, تب سرکار غوث اعظم کی ولادت بسعادت ہوتی ہے. عورتیں دیکھنے کے بعد کہتی ہیں اتنا حسین و جمیل بچہ ہم لوگوں نے نہیں دیکھا, اتنا خوبصورت بچہ یہاں کسی خاندان میں نہیں پیدا ہوا, اور اشراف کے بچے تو خوبصورت ہوتے ہی ہیں لیکن ان کے جیسا خوبصورت کوئی نہیں ہوا ہے. چنانچہ بات بڑی مشہور ہو گئی تھی کہ ولدا ولد فی الاشراف لا یرضع فی رمضان, اشراف خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان کے مہینہ میں دودھ نہیں پیتا ہے. اللہ اکبر, یہ سرکار غوث اعظم کے لیے بات مشہور ہو گئی ہے. عورتیں دیکھنے کے لیے آ رہی ہیں, زیارت کرنے کے لیے چلی آ رہی ہیں, سرکار غوث پاک اپنی ماں کی گود میں ہیں, سرکار غوث اعظم دودھ پی رہے ہیں. آپ کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ عبد القادر جیلانی ہماری گود میں رہتے تھے, اس وقت تک مجھ کو بڑا سکون حاصل ہوتا تھا, اگر تھوڑی دیر کے لیے میری نگاہ سے اوجھل ہو جاتے تو مجھے پریشانی لاحق ہو جاتی اور میں بے قرار ہو جایا کرتی تھی. سرکار غوث پاک ایسی منزل میں آ گئے کہ اب زمین پر چل رہے ہیں اور بڑے اچھے انداز سے چل رہے ہیں, بڑے پیر ادھر ادھر آ جا رہے ہیں, بڑی مقدس زبان آپ کی ہے, بہت صاف آواز آپ کی زبان سے نکل رہی ہے, آپ کی زبان میں کہیں لکنت نہیں ہے, آپ کی زبان میں کہیں لڑکھڑاہٹ نہیں ہے. سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر ایک روز اپنی ماں کی گود میں بیٹھے ہیں, کبھی ماں کا چہرہ دیکھتے ہیں, کبھی ماں کی گود میں مچل جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں امی جان میرا احسان آپ کے اوپر ہے. سرکار غوث پاک کی ماں دیکھتے ہوئے فرماتی ہیں عبد القادر تمہارا احسان میرے اوپر؟ ہاں ہاں امی میرا احسان آپ کے اوپر ہے. اب آپ ذرا خود غور فرمائیے, اگر چھوٹا سا بچہ اپنے ماں یا اپنے باپ کی گود میں بیٹھ کر کے اور اس طرح کی بات کہہ دے تو ماں اور باپ آپ تعجب میں پڑ جاتے ہیں. اور آج چھوٹے چھوٹے بچوں کی شوخیوں پر لوگ کہا کرتے ہیں یہ بچہ بڑا چنچل ہے, یہ بڑا بچہ ہوشیار ہے, یہ بچہ بہت اچھے انداز سے بولتا ہے, ذرا بچپن میں اس کی ہوشیاری دیکھیے تو جوانی پر اس کا عالم کیا ہوگا. سرکار غوث اعظم کے اس ماحول کو دیکھنے کے بعد اور اس زیرکی کو ملاحظہ کرنے کے بعد بول پڑتے ہیں مرد و عورت اشراف خاندان میں اتنا ہوشیار اور اتنا سنجیدہ اور اس طرح صفائی سے گفتگو کرنے والا بچہ ہم لوگوں نے دیکھا نہیں. اور سرکار غوث اعظم مچل گئے ہیں اور کرتے ہیں امی جان میرا احسان ہے آپ کے اوپر. ماں نے ارشاد فرمایا بیٹا عبد القادر ابھی تو تم اس لائق بھی نہیں ہوئے ہو کہ میرے ساتھ کوئی احسان کر سکو. بیٹا تمہارا کون سا احسان ہے, ابھی تو تم اس منزل میں ہو کہ خود میں تمہاری کفالت کر رہی ہوں. سرکار غوث اعظم اپنے ماں کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر عرض کرتے ہیں امی بتاؤں میرا احسان کیا آپ کے اوپر ہے. سرکار غوث اعظم کا چہرہ ماں دیکھنے لگی. سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں امی سنو ایک مرتبہ کا واقعہ سنو. جب ایک بہت بڑا مشہور ڈاکو دروازے پر آیا تھا اور آ کر کے وہ بھکاری کی شکل میں دروازے پر کھڑا ہوا تھا اور بھیک کا سوال کیا تھا. امی اس وقت آپ کے ہاتھوں میں سونے کے بڑے اچھے اچھے کنگن تھے. امی جان آپ کے ہاتھ کے کنگن کو وہ چھیننا چاہتا تھا ڈاکو, اور جیسے آپ پردے کے آڑ سے اس کو بھیک دینا چاہتی تھی کہ تب تک وہ مکان میں گھس آیا تھا. اور امی بھاگ کر کے آپ مکان کے ایک کونے میں چلی گئی تھی اور رب کو یاد کرنے لگی تھی اور رونے لگی تھی اے میرے اللہ میری حفاظت فرما, یا اللہ میری حفاظت فرما. تو امی جان اس وقت مکان میں ایک شیر ظاہر ہوا تھا اور جس شیر نے چیر پھاڑ کر اس ڈاکو کو رکھ دیا تھا. امی وہ شیر میں تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث اعظم. امی وہ شیر میں تھا, میرا احسان ہے آپ کے اوپر. امی آج تک آپ نے کسی کو بتایا نہیں ہے. سرکار غوث اعظم کی ماں اپنے بچے کے پیشانی کا بوسہ لے لیتی ہیں. یہ ہے سرکار غوث اعظم پیرے پیرا میرے میرا جن کا بچپن بے مثال ہے. اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تم سرکار غوث پاک کو جاننا چاہتے ہو. سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا, اور اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا, وہ ہے تلوار تیرا. ایک بات بتاؤں دوستو, کل مجھ سے تقریر آپ چاہیں جتنی دیر تک سن لیجئے گا. میں بھی 28 تاریخ کو کشمیر سے لوٹا اور کل ہی آپ کے اس جلسے کے لیے چل پڑا, میں تھک گیا. تو آج میں چاہتا ہوں کہ بیان یہیں روک دوں. انشاءاللہ کل اس بیان کا پورا وقت میں دے دوں گا. میں حضرت علامہ رشیدی صاحب قبلہ سے عرض کروں گا کہ مجھے فل ٹائم کل دے دیجئے, کل بھرپور بیان ہو جائے انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد 4 تاریخ کو لوٹس میں میرا بیان ہوگا اور 6 تاریخ سے لے کر کے 9 تک چمبور فاٹک پر بیان ہوگا. اور یہ انشاءاللہ ساری تقریریں سرکار غوث اعظم پر ہوں گی. بے شک آپ مجلس میں شرکت کر کے سرکار غوث پاک کی شان سن لیجئے, پھر سوچئے گا بڑے پیر کون ہیں. خدا کی قسم بڑے پیر کا فیض تو وہ ہے کہ گنہگار سے گنہگار ہو, پاپی سے پاپی ہو, خاطی سے خاطی ہو, سیاہکار سے سیاہکار ہو, بدکار سے بدکار ہو, اگر غوث پاک کا نام لے رہا ہے تو انشاءاللہ مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر کے مرے گا اور دنیا و آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ رہے گا. وہ سرکار غوث اعظم کی شان ہے. اور غوث پاک کا نام لیوا غریب نہیں رہے گا, غوث پاک کا نام لیوا بھوکا نہیں مرے گا. وہ سرکار غوث اعظم کی شان ہے. اس لیے یہ محفل نور زندہ باد پائندہ باد, کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیجیے. سلام شمع بزم ہدایت تلا کو سلام شہر یار رم تاج دار حرم شہر یار رم تاج دار حرم نو بہار شفاعت لاکھوں سلام غوث اعظم امام تو کا غوث جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام مجھ سے خدمات کے قدسی کا ہے ہاں رضا مجھ سے خدمات کے قدسی کا ہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علی نبی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا شفیعنا یوم الجزاء عند اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارک المستقیم بحث ایاک نعبد و ایاک نستعین الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی الہی خیر گردانی بحق شاہ اجمیری الہی خیر گردانی بحق شاہ بہرائچی الہی خیر گردانی بحق شاہ حضور نظام الدین دہلوی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا یا اللہ جو کچھ تیرا اور تیرے حبیب کا اور تیرے حبیب کے محبوب سرکار غوث پاک کا ذکر جمیل ہوا قبول فرما مولا ذکر فکر میں کوئی غلطی واقع ہو گئی ہو تو ہم سب توبہ کرتے ہیں معاف فرما دے یا اللہ ہم سب اپنے چھوٹے بڑے گناہوں سے تیری بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں غوث پاک کے صدقہ میں معاف فرما دے یا اللہ ہم سب کو نماز روزہ حج زکات کی توفیق عطا فرما مولا ہم میں جو بیمار ہوں بیماریوں سے شفا دے دے یا اللہ ہم سب کو اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقہ و طفیل میں محفوظ و معمون فرما دے یا اللہ رزق حلال میں برکتیں عطا فرما دے یا اللہ اپنے محبوب بندے سرکار غوث اعظم بڑے پیر کے روحانی فیض و برکات سے ہمیں دنیا میں بھی مستفیض فرما اور حشر میں سرکار غوث پاک کی شفاعت نصیب فرما الہی تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار نہ ہو مایوس تجھ سے امیدوار قال تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اسلامی آڈیو کیسٹ کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے ہمارا پتہ ہے رضا انٹرپرائز اسلامک آڈیو کیسٹ دکان نمبر 3 چھوٹا سونپور نزد اکبر پیر بھائی کالج مولانا شوکت علی روڈ ممبئی نمبر 8 ٹیلیفون نمبر 3099162299 یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی ہمارا پتہ ہے رضا انٹرپرائزز دکان نمبر 3 چھوٹا سوناپور نزد اکبر پیر بھائی کالج مولانا شوکت علی روڈ ممبئی نمبر 8 ٹیلیفون نمبر 2309162299